बीते दिन याद हैं, वो पल छिन याद हैं, गुजारे तेरे संग जो लगा के तुझे अंग जो, वो मुस्काना तेरा, वो शर्माना तेरा, दिसंबर का समा, वो भीगी भीगी सर्दियाँ, वो मौसम क्या हुआ, न जाने कहाँ खो गया, बस यादें सब याद हैं, वो रातें सब याद हैं, बिताई तेरे संग जो लगा के तुझे अंग जो, मुझसे लिपटना तेरा, पलकें झुकाना तेरा, अब भी है दिल में मेरे होंठों की वो नरमियाँ, आग लगा के तू न जाने कहाँ खो गए, बस यादें बाकी। बस यादें बाकी।